ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวถึงคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อเฉพาะวันนี้คือคู่มือศึกษาการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอให้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นการบรรยายโดยรายละเอียดบรรยายแต่โดยหลักสำหรับเป็นเครื่องสังเกตทั่วไปเหมือนกับเป็นการรวบยอดบัดนี้ก็มาถึงตอนที่ว่าด้วยการปฏิบัติ ขอย้อนไปทำความเข้าใจอีกครั้งว่าเรามีหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาอยู่3หลักคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติเป็นเรื่องเรียนโดยวิธีเรียนต่างๆปฏิบัติเป็นเรื่องกระทำตามที่ได้เรียนในส่วนที่ควรกระทำมันควรจะได้รับผลปฏิเวทนั่นคือการได้รับผลขอให้คำทั้งสามนี้เป็นคำที่คุ้นหูคุ้นปากสำหรับพูดแก่กันและกันให้ได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้ทันทีคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสามคำนี้อย่าได้เป็นคำแปลกหรือคำใหม่ต่อไปอีกเลยพุทธบริษัทเราควรจะแจ่มแจ้งในคำสามคำนี้ว่าเมื่อพูดถึงปริยัติแล้วก็เป็นการเรียนพระคัมภีร์เมื่อพูดถึงปฏิบัติแล้วเป็นการปฏิบัติในส่วนที่ควรปฏิบัติเมื่อพูดถึงปฏิเวทก็เป็นการได้รับผลของการปฏิบัติอยากจะขอให้ทำภาพพจน์หรือมโนภาพว่าชีวิตของเรานี่เองมีลักษณะสามอย่างนี้ประกอบอยู่ด้วยชีวิตของเราที่จะเริ่มขึ้นละวันละวันนี่มันจะเริ่มขึ้นด้วยหลักทั้งสามประการนี้คือยิ่งวันเราก็ยิ่งเรียนรู้มากขึ้นยิ่งวันเราก็ยิ่งปฏิบัติได้มากขึ้นยิ่งวันเราก็ได้รับผลของการปฏิบัติมากขึ้นนี่ขอสังเกตดูให้ดีชีวิตที่แท้ก็เป็นอย่างนั้นการที่มาวางหลักสามอย่างนี้ขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ ถอดรูปถอดแบบออกมาจากความเป็นไปตามปกติของชีวิตนั่นเองชีวิตนี้ดูให้ดีดูให้ดีจะเห็นว่าเป็นการไม่หยุดนิ่งเป็นการไป อยู่ตลอดเวลาไปคือเจริญเพิ่มขึ้นตามแบบของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแต่ว่ามันแยกออกไปได้เป็นสามขั้นตอนในสิ่งที่เรียกว่าไปนั่นน่ะมันมีอยู่สามขั้นตอนก็ยังได้ก็กล่าวได้คือต้องรู้เสียก่อนว่าจะไปอย่างไรท่านรู้จะไปอย่างไรแล้วก็ไปขั้นไปแล้วมันก็ได้หรือถึงจุดหมายปลายทางชีวิตของคนเราเป็นอย่างนี้อยู่ได้ในตัวมันเองโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกก็ได้โดยที่เจ้าตัวไม่ต้องการก็ได้แต่สิ่งแวดล้อมต่อชีวิตนั่นมันบังคับให้เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เรารู้อะไรเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่จริงสิ่งที่ควรรู้ก็ได้รู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้รู้เรียกว่าเป็นความรู้เพิ่มขึ้นจะเรียกว่าทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็ได้มันรู้อะไรเพิ่มขึ้นความคิดมันก็เพิ่มขึ้นการไปโดยจิตใจมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ออกมาเป็นการไปโดยร่างกายไปที่นั่นไปที่นี่ทำนั่นทำนี่เป็นการกระทำขึ้นมาแล้วก็ถึงตัวประโยชน์ที่ต้องการที่ไม่ได้เป็นเจตนาก็มีอยู่มากเพราะว่าคนไม่ได้มีสติปัญญารอบรู้หรือรู้จักตัวเองถึงที่สุดจึงได้ปล่อยตัวเองเป็นไปตามธรรมชาติแล้วมันก็ไปเป็นไปอย่างเดียวกันแหละคือรู้อะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำอะไรนั่นแหละที่เรียกว่าไปคือทำอะไรนั้นมากขึ้นนั่นมันก็ถึงหรือได้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เรามาเรียกกันเสียให้ชัดเจนเป็นกฎเป็นเกณฑ์โดยคำสามคำ ดังที่กล่าวแล้วว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะ พูดกันโดยสังเขปถึงสิ่งทั้งสามนี้โดยทั่วไปครั้งหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยพูดถึงเรื่องปฏิบัติโดยเฉพาะทั้งนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันมันแยกกันไม่ได้ มันต้องเป็นการเรียนรู้และกระทำและได้รับผลของการกระทำมันเป็นกฎธรรมดาสามัญที่สุดเป็นเรื่องโลกก็เรียนรู้เรื่องโลกและกระทำอย่างโลกโลกก็ได้รับผลอย่างโลกโลกเป็นเรื่องทางธรรมะก็เรียนอย่างธรรมะรู้อย่างธรรมะปฏิบัติอย่างธรรมะก็ได้ผลอย่างเป็นธรรมะแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องโลกหรือเป็นเรื่องธรรมะสิ่งที่เรียกว่าปริยัติหรือพระปริยัตินี่เมื่อกล่าวโดยสรุปในพระพุทธศาสนานี่ก็หมายถึงพระคัมภีร์เรียนพระคัมภีร์ที่มีอยู่เป็นหลักสามพวกโดยกันคือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกวินัยปิฎกนั่นเป็นเรื่องระเบียบสำหรับสังคมระเบียบที่บุคคลจะพึงประพฤติต่อตนเองหรือต่อสังคมเป็นเรื่องระเบียบวินัยทั้งนั้นเลยเรียกว่าวินัยพระวินัย ส่วนสุตตันตะนั่นคือความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตที่จำเป็นความรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จำเป็นก่อนแล้วก็ มีเลยขอบเขตที่จำเป็นไปก็มีบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กล่าวไว้มากกล่าวไว้แก่บุคคลจำนวนมากไม่จำเป็นสำหรับบุคคลนี้แต่จำเป็นสำหรับบุคคลพวกอื่นก็มีไม่เกินไปสำหรับคนพวกนี้แต่เกินไปสำหรับบุคคลพวกอื่นก็ยังมีนั่นจึงมีมากเหลือประมาณข้อความที่เป็นความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตในทีนี้เรื่องทีนี้อภิธรรมมปิฎกก็เป็นความรู้ประเภทที่เดียวนี้เรียกกันว่าปรัชญาเป็นความรู้ขั้นละเอียดขั้นลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับตรรกวิทยารวมอยู่ด้วยหลายอย่างหลายประเภทถ้าเมื่อเอามาพิจารณาดูทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอยู่ในลักษณะที่เกินจำเป็นสำหรับคนธรรมดาเรียกชื่อว่าอภิธรรมก็สมแล้วอภิแปลว่ายิ่งใหญ่ให้เกินคนธรรมดา ไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องอย่างอภิธรรมนั่นก็ได้แต่ถ้ารู้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าพูดว่าจำเป็นมันก็ไม่จำเป็นเราจึงมีความรู้ที่เหลือหรือเกินความจำเป็นอยู่อีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าอภิธรรมหรือปรมัตถ์เลยได้สิ่งที่จะเรียนจะรู้กันเป็นสามพวกคือวินัยเรื่องระเบียบที่จำเป็นสุตตันตะเรื่องความรู้ดำเนินชีวิตที่จำเป็นอภิธรรมเรื่องความรู้ซึ่งสูงสุดเกินกว่าที่จำเป็นนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าปริยัติสำหรับการเรียนรู้ ทีนี้ก็มาถึงหมวดปฏิบัติ คือปฏิบัติไปตามที่เรียนรู้ก็แบ่งได้เป็นสามอีกคือศีลสมาธิปัญญากล่าวมาแล้วข้างต้นว่าปฏิบัตินั่นแปลว่าไปตามตัวหนังสือก็แปลว่าไปแต่ไปเฉพาะแต่ต้องฟังปฏิแปลว่าเฉพาะบัตรนี่แปลว่าไปหรือถึงไปเฉพาะก็หมายความว่าเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์หรือจะช่วยให้รอดได้การปฏิบัติโดยเนื้อแท้หมายถึงการไปสู่สิ่งที่จะช่วยให้รอดได้ส่วนที่เป็นศีลนั่นเป็นเบื้องต้นก็จะหยุดความวุ่นวายต่างๆเสียก่อนแล้วก็ถึงส่วนที่เป็นสมาธินี่จิตตั้งมั่นแน่แน่รวมกำลังแล้วก็มาถึงส่วนที่ปัญญาคือรู้แจ้งส่วนปฏิบัตินี่แจกได้เป็นศีลสมาธิปัญญาสามอย่างด้วยกันถ้าจะแจกให้มากออกไปกว่านั้นก็ได้แล้วมันก็รวมอยู่ในคำว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองเช่นอริยมรรคในองค์8แจกออกไปถึง8แต่แล้ว8นั่นก็สรุปได้เป็น3คือศีลสมาธิปัญญามันเป็นถือจึงถือเป็นหลักได้ว่าถ้าเรื่องปฏิบัติแล้วมันก็คือศีลสมาธิปัญญาทีนี้ก็มาถึงปฏิเวทตามหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปก็ใช้คำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแห่งการปฏิบัตินั่นก็ออกมาเป็นผลแต่เรียกว่ามรรคแต่ก่อน บางทีมันถึงขนาดที่จะทำให้เกิดผลโดยแน่นอนเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้องมีดอกก่อนแล้วจึงจะออกเป็นผลออกมาคำว่ามรรคจึงเหมือนกับการมีดอกคำว่าผลจึงหมายเหมือนกับการมีลูกในวันนิพพานหมายถึงสุกงอมกินได้ที่มรรคผลนิพพานมีลักษณะอาการอย่างนี้นี่เป็นหลักใหญ่ทั่วไปครอบงำข้อความทั้งหมดในพระพุทธศาสนาไว้ด้วยคำสามคำนี้ที่ถ้ากล่าวให้กว้างถึงที่สุดตัวปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ส่วนที่สำคัญนั้นมันอยู่ที่ปฏิบัติขอให้มองดูเห็นชัดลงไปว่าน่าจะมีถึง3อย่างคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแต่ตัวสำคัญที่จะช่วยสำเร็จประโยชน์ได้นั้นมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้แล้วมันก็ได้เมื่อปฏิบัติแล้วมันย่อมจะได้ผลโดยสมควรแก่การปฏิบัติมีความรู้มันก็ไม่ยังไม่สำเร็จประโยชน์มันต้องปฏิบัติในความรู้ต้องกลายเป็นการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นต้องได้ผลแห่งการปฏิบัติถ้าไม่ได้ผลแห่งการปฏิบัติก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร เอาเป็นเห็นได้ว่าเรื่องสำคัญมันอยู่ที่การปฏิบัติเรื่องทั้งหมดมันสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติข้อนี้เราจะมองให้กว้างออกไปไกลออกไปทั้งหมดที่เราจะมองได้ก็จะพบว่าชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นชีวิตทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนี่มันเป็นการไปมันไม่ได้อยู่ที่โดยส่วนบุคคลแท้ๆแต่ละคนก็ไปตั้งแต่เกิดจากท้องมันดาออกมามันก็ไปนี่ก็เรียกว่าชีวิตเป็นการไปทีนี้ถ้าจะดูโดยกว้างขวางทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นชีวิตของชีวิตทั้งหมดคือวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตก็จะได้เห็นว่าชีวิตมันตั้งต้นขึ้นมาอย่างเล็กน้อยที่สุดและมันก็เจริญไปจนเป็นชีวิตที่สูงสุดอย่างที่ในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องชีววิทยากล่าวไว้เป็นใจความพอสรุปได้ว่ามันตั้งต้นเป็นชีวิตเซลล์เดียวจะดูด้วยตาไม่เห็นนี่มันก็เป็นหลายเซลล์จนกระทั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหน่วยขึ้นมามาเป็นชีวิตชนิดที่เป็นสัตว์และชีวิตชนิดที่เป็นพืชเป็นศึกษาชาติและทั้งสองอย่างก็เจริญงอกงามแข่งกันไปศึกษาชาติก็เจริญงอกงามจนมามีศึกษาชาติในระดับสูงสุดอย่างทุกวันนี้ในส่วนสัตว์ที่เป็นสัตว์ก็เจริญงอกงามขึ้นมาจนมาเป็นสัตว์สูงสุดอย่างมนุษย์นี้นี่ว่าชีวิตนั่นมันเป็นการไปที่มันไม่ได้หยุดนิ่งเลยเป็นการไปอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีไปทางไหนก็ไปอย่างวนไปวนมาเรียกว่าสังสารวัฏเดี๋ยวนี้เราก็เอาคำนี้ที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องนี้มาเป็นหลักสำหรับพูดคือการปฏิบัติแปลว่าการไปสู่จุดหมายปลายทางการไปเฉพาะเจาะจงจุดหมายปลายทางอ ที่ขอชักชวนให้ทำในใจให้กว้างครอบจักรวาลเลยว่าทั้งจักรวาลนั้นมันมีการไปหมดทั้งจักรวาลน่ะไปคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไปสู่จุดหมายที่ดีที่สุดที่จะทำให้หยุด การเปลี่ยนไปการเป็นไปดังนั้นเมื่อพูดว่าปฏิบัติปฏิบัติก็ขอให้นึกถึงอาการที่สำคัญที่สุดอย่างยิ่งของสาคนละจักรวาลคือไปเอาเป็นว่าเรามีเรื่องไปคือการปฏิบัติเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าใจทีนี้ก็จะดูกันในส่วนการปฏิบัติที่อยู่ในรูปแบบของพระพุทธศาสนาแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะบรรยายในลักษณะเป็นปฏิทัศน์คือดูทั้งหมดอย่างทั่วถึงไม่ได้บรรยายอย่างละเอียดละออเฉพาะเรื่องจะเป็นการบรรยายเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดอย่างทั่วถึงเป็นรูปโครงใหญ่ๆของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติส่วนรายละเอียดนั้นว่ากันคราวอื่นคืออาจจะแสวงหาได้เองจากหนังสือหนังหาตำรับตำราโดยรายละเอียดในที่นี้ก็จะเอ่ยชื่อเอ่ยถึงแต่สักว่าชื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะมากกว่าเพราะเรื่องมันมากแต่ต้องพูดคราวเดียวจบต้องพูดคราวเดียวให้ครบถ้วนทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่าการปฏิบัติลักษณะของการปฏิบัติถ้าพูดกันสั้นๆเฉพาะในวงพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัติก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาอย่างที่กล่าวแล้วหรือจะขยายออกไปก็เป็นอริยมรรคมีองค์แปดหรือจะขยายออกไปก็เป็นโพธิปักขิยธรรม37นี่ก็ได้ขยายออกไปได้แต่ว่ามันมารวมใจความสำคัญอยู่ที่คำว่าศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าไอ้ที่จำนวนมากๆเหล่านั้นน่ะมันมาจัดตัวเองได้เป็น3พวกคือพวกศีลอยู่ตุ้นวายเสียแล้วพวกสมาธิมีจิตตั้งมั่นแล้วก็พวกปัญญารู้แจ้งสิ่งที่ควรรู้แจ้งมันก็มีเพียง3ตามนั้นเอง ทีนี้เพื่อจะให้ดูให้ชัดออกไปอีก การปฏิบัตินี่ก็แยกได้เป็น3ประเภทอีกเหมือนกันเลข3นี่มันสร้างศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญเอาเสียจริงๆการปฏิบัติ3ประเภทนี่ก็คือปฏิบัติเพื่อรับประโยชน์ในโลกนี้ปฏิบัติเพื่อรับประโยชน์ในโลกอื่นแล้วปฏิบัติเพื่อประโยชน์เหนือโลกประโยชน์ที่เหนือโลกจำกันง่ายๆก็ว่าโลกนี้โลกอื่นแล้วก็เหนือโลกสังเกตด้วยดีว่ามันมีลักษณะแสดงอยู่ในตัวเองโลกนี้โลกอื่นนี่มันเป็นเรื่องโลกด้วยกันแต่ตอนเนื้อโลกมันไม่ใช่โลกแล้วฮะรู้จักคำสามคำนี้ไว้ดีๆมันจะไม่งงไม่หลงโลกนี้ก็เป็นเรื่องโลกโลกอื่นก็เป็นเรื่องโลกก็แปลว่าเป็นเรื่องโลกด้วยกัน พอถึงเรื่องเนื้อโลกข้นโลกมันไม่ใช่โลกแล้วการปฏิบัติทั้งหมดเป็นไปในสามลักษณะนี้คือเพื่อโลกนี้และโลกอื่นแล้วก็เพื่อเนื้อโลกใครจะปฏิบัติได้เพียงไหนอย่างไรเท่าไรนั่นมันก็แล้วแต่เรื่องของคนนั่นมันจะโดยหลักมันก็มีอยู่อย่างนี้แล้วมันก็อาศัยศีลสมาธิปัญญาไปตามระดับของมันถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาในขั้นต่ำๆต้นๆเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้หรือจะว่าจัดเป็นอริยมรรคในองค์8มันก็ขั้นต้นขั้นต่ำเป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้แล้วก็โดยอ้อมไม่ใช่โดยตรงเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องอริยมรรคในองค์8นี่มันเรื่องไปนิพพานเป็นเรื่องไปนิพพานโดยตรงแต่ถ้าปฏิบัติอย่างขั้นต้นอย่างน้อยอย่างมูลฐานขั้นต้นมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์โลกนี้ก็ได้เหมือนกันถ้ายังเป็นประโยชน์โลกนี้หรือโลกอื่นก็หมายความว่ามันยังประกอบด้วยอาสวะยังเนื่องอยู่ด้วยอาสวะคือมีตัวตนมีตัวตนมีความรู้สึกสมมติบัญญัติว่าตัวว่าตนเข้าไปผสมโรงอยู่ด้วยถ้ามันถึงขั้นเนื้อโลกทั้งโลกแล้วมันไม่มีตัวตนมันเป็นประเภทอนาสวะไม่มีอาสวะแล้วทำลายตัวตนทำลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเสียจนหมดสิ้นนี่ขอให้มองแล้วเห็นชัดลงไปว่าการปฏิบัติทั้งหมดของเราพุทธบริษัทนั้น อย่างขั้นต้นมันก็เพื่อตัวตนมีตัวตนอย่างดีแต่ถ้าขั้นสูงสุดสุดท้ายแล้วมันเพื่อหมดตัวตนโดยสิ้นเชิงเรายังไม่อาจจะหมดตัวตนได้ทันทีแต่ก็พยายามศึกษาและปฏิบัติไปเป็นการลดให้ความยึดมั่นว่าตัวตนนั้นให้น้อยลงน้อยลงน้อยลง ถ้าเราทำบุญให้ทานโดยคิดว่าจะไปสวรรค์อีมาน มันก็เพิ่มตัวตนมันก็ได้ตัวตนที่ยิ่งขึ้นไป ถ้าเราทำบุญให้ทานไม่คิดว่าจะทำลายความตนีความโลภความกำหนัดเป็นต้นเสียอย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อลดตัวตนทำลายตัวตนฟังดูให้ดีว่าการกระทำอย่างเดียวกันชื่อเดียวกันเช่นรักษาศีลให้ทานเนี่ยบางคนก็มุ่งหมายสวรรค์วิมานอันมันเพิ่มตัวตนแต่ก็ยังมีบางคนที่จะลดกิเลสลดความตนีที่เนี้ยลดโลภะลดราคะลดอะไรที่ควรจะลดอย่างนี้เรียกว่าทำบุญทำบุญทำทานน่ะเพื่อประโยชน์แก่ความหมดตัวตนมันเลยได้เป็นสองพวกขึ้นมาว่าพวกหนึ่งยังมีตัวทำเพื่อตัวตนทำเพื่อได้ตัวตนที่ดีขึ้นไปนี่เป็นวัฏฏคามีวัฏฏคามีเวียนไปในวัฏฏะทำบุญทำทานเพื่อตัวตนที่ดียิ่งขึ้นไปสิที่นี่ควรอีกคนหนึ่งทำบุญเพื่อลดตัวตนเพื่อทำลายตัวตนเสียอันนี้ก็เรียกว่าวิวัตตคามีจะเป็นไปเพื่อวิวัตตะคือไม่เวียนว่ายเป็นในวัตตะนี่จะต้อง รู้จักไหว้รู้จักไหว้สำหรับทุกคนว่าที่เราทำบุญวันนี้อย่างนี้มันเพื่ออะไรเพื่ออะไรจะได้ผลอย่างไรจะได้ผลชนิดที่เป็นไปในวัฏฏะหรือว่าจะได้ผลเป็นไปเพื่อตัดเสียซึ่งวัฏฏะถ้าทุกคนพยายามกำหนดสังเกตให้ดีให้ถูกต้องอยู่อย่างนี้จะเป็นการเร็วเข้าในการที่จะละความทุกข์ละกิเลสตัณหาจะพ้นจากวัฏฏะสงสารบางคนก็ไม่ได้คิดนึกอะไรก็ทำไปอย่างนี้มันก็เป็นทำอย่างละเมอมันก็ได้ผลเปะไปตามละเมอถ้าละเมอไปถูกที่ดีมันก็ดีถูกที่ชั่วมันก็ชั่วนั่นการทำบุญทำทานหรือการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ควรจะละเมอควรจะรู้โดยประจักษ์ชัดว่ามันจะมีผลเป็นอย่างไรถ้ามันตัดเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นเรื่องอุปาทานทั้งหลายมันก็เป็นไปเพื่อพ้นโลกเพื่อเนื้อโลกเพื่อพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงแต่ถ้าเพื่อดีเพื่อเด่นเพื่อดังเพื่ออะไรกันอยู่ในโลกนี้มันก็เพื่อโลกนี้มันก็มีอาการมันก็จมติดอยู่ในโลกนี้เรียกว่าวัฏฏะสงสารในการปฏิบัติเราแยกได้เป็นสองอย่างก่อนแยกเป็นสองอย่างก่อนเพื่ออยู่ในโลกนี้หรือเพื่อออกไปจากโลกเพื่ออยู่ในโลกหรือเพื่อออกไปจากโลกเพื่ออยู่ในโลกนั้นมันยังมีโลกอย่างนี้หรือโลกอย่างอื่นโลกอย่างอื่นนี่ก็ยังอธิบายกันได้เป็นหลายอย่างโลกอื่นคือหลังจากตายแล้วไปสวรรค์ไปพรหมไปก็ตามนั่นก็เป็นโลกอื่นถ้ายังไกลนักยังไม่แน่คือโลกอื่นที่แน่รู้จักในใจไม่ได้คือว่าจิตใจเปลี่ยนไปมีความรู้สึกในเรื่องที่สูงที่ลึกโดยจิตใจนั่นเองโดยที่ร่างกายเดียวกันนี่มีจิตใจเปลี่ยนไปมันก็เรียกว่าไปสู่โลกอื่นแล้วร่างกายนี้อยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้แต่จิตใจเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วก็เรียกว่าไปสู่โลกอื่นได้เหมือนกันคนนี้คิดอย่างคนพาลมันก็เกิดเป็นคนพาลแล้วเขาคิดอย่างคนดีมันก็เกิดเป็นคนดีแล้วเขาคิดอย่างเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาแล้วถ้าเขาคิดอย่างสัตว์นรกก็เกิดเป็นสัตว์นรกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายอบายทั้งสี่ที่เป็นไปได้โดยง่ายที่สุดเมื่อคิดชนิดที่ทำให้ร้อนออกร้อนใจเป็นไฟเผามันก็เป็นโลกอื่นคือเป็นโลกนรกแล้วโดยร่างกายนี้ในร่างกายนี้ถ้ามันคิดไปอย่างโง่เขลาไม่รู้อะไรงมงายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้ามันหิวอย่างมันที่ไม่น่าจะหิวมันหิวด้วยกิเลสนะมันก็เกิดเป็นเปรตแล้วมันเกิดเป็นเปรตแล้วที่นี่ในร่างกายนี่มันเกิดเป็นเปรตนะครับ ถ้าว่ามันขี้คลาดไม่มีความหมายอะไรเลยมีแต่ขี้คลาดอย่างเดียวมันก็เกิดเป็นอสุรกายแล้วระวังให้ดีโดยร่างกายนี้ที่นี่เห็นไหมมันอาจจะเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ได้ในทางที่ตรงกันข้ามมันก็จะเกิดเป็นเทวดาในกามาวจรอิ่มเอิบอยู่ได้ความสุขได้รับประโยชน์ผลจากการที่กระทำมาอิ่มเอิบอยู่ในกามพอใจในกาม มีจิตใจยินดีในกามก็เกิดเป็นเทวดาประเภทกามถ้าบำเพ็ญสมาธิภาวนาพอใจในความสุขที่เกิดจากรูปฌานหรืออรูปฌานโดยร่างกายนี้แหละมันก็เกิดเป็นพรหมแล้วไม่ต้องตายไม่ต้องรอต่อตายแล้วโดยร่างกายนี้ที่มีจิตใจเป็นสมาธิเป็นสมาบัติโดยรูปฌานก็ได้อรูปฌานก็ได้มันก็เกิดเป็นพรหมแล้วนี่เรียกว่าโลกอื่นได้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นอย่างมนุษย์ธรรมดาขึ้นลงหัวหกคนผิดอยู่อย่างนี้ก็เรียกเป็นอย่างมนุษย์ธรรมดาถ้าสงบใจได้ก็เกิดเป็นพรหมอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหลงไหลพอใจอยู่ในเรื่องกามารมณ์กามคุณก็เกิดเป็นเทวดาซึ่งมีอยู่หลายชั้นหลายชนิดเทวดาเนี่ยก็จัดไว้เป็นอย่างน้อยก็หกชั้นเทวดากามาวจรบริโภคกามมีทั้งหกชนิดถึงแม้ที่เป็นพรหมก็มีหลายชนิดเพราะว่าสมาธิหรือฌานหรือสมาบัติที่ประพฤติกระทำนั้นมันต่างกันจึงเป็นรูปพรหม16ชนิดก็ได้เป็นอรูปพรหม4ชนิดก็ได้นี่มันเป็นโลกอื่นโดยร่างกายนี้ในร่างกายนี้การปฏิบัตินั้นทำให้ได้รับประโยชน์อย่างโลกอื่นแล้วก็เวียนไปเวียนมากลับไปกลับมาไปสู่โลกที่ดีกว่าแล้วกลับมาสู่โลกที่เลวกว่าเพราะว่ามันยังไม่สิ้นเหตุปัจจัยคือความโง่ความหลงไหลที่ชอบยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้ามาเป็นที่น่าสนใจก็ยึดมั่นถือมั่นแล้วขอให้กำหนดใจความให้ได้อย่าให้งงไปเสียหมดเพราะว่าประโยชน์เป็นไปในโลกก็อย่างหนึ่งประโยชน์เป็นไปเหนือโลกก็อย่างหนึ่งประโยชน์เป็นไปในโลกในโลกอย่างมนุษย์นี่ก็ได้อย่างมนุษย์ตัวธรรมดาสามัญนี่ก็ได้แล้วก็อย่างเทวดาอย่างพรหมอย่างอะไรก็ได้โดยจิตใจ ไอ้ส่วนเรื่องต่อตายแล้วได้นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องจิตใจที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยมันต้องทำได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ซะก่อนมันจึงจะได้ที่นั่นต่อตายแล้ว แล้วก็ไม่แน่นอนเราเอาที่แน่นอนคือเมื่อจิตใจเป็นอย่างไรก็มีภพมีชาติเป็นอย่างนั้นอาศัยปฏิบัติเป็นไปโดยจิตใจ ทีนี้ก็จะได้ดูให้ละเอียดลงไปอีกทีหนึ่งนี่ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นประโยชน์เหนือโลกนั่นน่ะมันมีลักษณะอาการแตกต่างกันอย่างไรบ้างพูดถึงประโยชน์โลกนี้ก่อนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกนี้ก็พอจะแจกได้เป็น3อย่างคือประโยชน์ต้นอย่างหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นอย่างหนึ่งและประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องกันทั้ง2ฝ่ายนั่นอีกอย่างหนึ่ง นี่เป็นหลักที่ควรจะกำหนดจดจำไว้ดีๆว่าประโยชน์ตนเองปรัตถประโยชน์อัตตประโยชน์ประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นคือเพื่อนของเราเป็นปรัตถประโยชน์แล้วประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่ายเรียกว่าอุพยัตถะอุพยัตถะประโยชน์คอยนึกถึงสาประโยชน์ทั้ง3เนี่ยไว้เสมอไปเพราะมันเป็นความจริงถ้าเห็นแต่ประโยชน์ตนนั่นแล้วก็มันยังต่ำเกินไปมีพระบาลีกล่าวไหว้น่าตกใจว่าอัตตัทปัญญาอาสุจีมนุษสาต้องรู้อัตตัทปัญญาอาสุจีมนุษสาผู้มีปัญญาแต่ในประโยชน์ตนย่อมเป็นมนุษย์อสุจิคำว่าอสุจินั่นคือสกปรกอัตตัทปัญญามีปัญญาแต่ในเรื่องประโยชน์ของตน อสุจิมนุษย์สาเป็นมนุษย์สกปรกท่านเราจะมัวก้มหน้าเห็นแต่ประโยชน์ตนนั่นมันไม่ได้คำว่าเป็นมนุษย์สกปรกนั้นมันมีความหมายกว้างขวางมันเสียหายมากนะรู้เองเคยว่ามันไม่ไหวนะจะต้องรู้จักถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยเพราะว่าเหตุผลอย่างน้อยที่สุดก็คือเราอยู่ไม่ได้คนเดียวในโลกนี้เราต้องอยู่ด้วยกันมากๆถ้าว่ามันไม่ได้รับประโยชน์มันก็อยู่ไม่ได้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นก็ทำลายประโยชน์ของผู้อื่นมันก็เกิดทำลายกันประหัตประหารกันนั่นจึงต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยเพราะว่าเมื่อผู้อื่นอยู่เป็นสุขเราเองก็เป็นสุขได้ง่ายขึ้น เราจะเป็นสุขแต่คนเดียว มันเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อเต็มไปด้วยคนที่มีความทุกข์ทรมาน แม้ว่าเขาจะมอบโลกทั้งหมดทั้งสิ้นให้เราคนเดียวให้เราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ไม่ได้มันมีความจริงอยู่อย่างนั้นสมมติว่าเขายกทั้งโลกทั้งจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นให้เราคนเดียวให้เราอยู่คนเดียวนี่เราก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าการเป็นอยู่อย่างในโลกมนุษย์นี่มันเนื่องกันด้วยผู้อื่นหลายอย่างหลายประการนักทีนี้มันก็ยังมีประโยชน์ที่สามคือประโยชน์ที่มันต้องเกี่ยวข้องกัน ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้มันก็มีเหมือนกัน อย่างที่เราต้องใช้อะไรร่วมกันเราจะมีสิ่งที่ใหญ่โตสำคัญเพื่อเราคนเดียวมันไม่ได้มันต้องร่วมกันมีเช่นสาธารณประโยชน์ทั้งหลายมันต้องมีร่วมกันคนเดียวนี้ไม่ได้อย่างว่าในหมู่บ้านนี้ที่จะมีอะไรขึ้นมาให้เป็นพิเศษจะมีไฟฟ้ามีประปามี มันก็กลายเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันมีคนเดียวไม่ได้มันต้องรอให้หลายๆคนมีความเห็นต้องกันตรงกันรวมกันแล้วก็มีได้นี่ก็เรียกว่ามันเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกันข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสไว้ว่าต้องทำให้ครบถ้วนทั้งสามเป็นข้อความที่พระสงฆ์จะสวดรับการบรรยายหลังจบการบรรยายนี่ทุกวันสวดคำสวดตอนท้ายนั้นคอยฟังให้ดีเดี๋ยวก็จะสวดอีกว่าอัตตถังปรัตเถนะปรัตถังปรัตเถนะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงเอามาสวดเพื่อเตือนใจไว้เสมอว่าจะต้องนึกถึงประโยชน์ทั้งสามประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันผูกพันกันนั่นแหละเป็นประโยชน์ที่จะใหญ่ยิ่งที่จะเป็นไปได้มากมันเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวคือไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นรักใคร่ผู้อื่นเมตตากรุณาผู้อื่นมีจิตใจกว้างกว่าคนที่มองเห็นแต่ประโยชน์ตัวประโยชน์โลกนี้มันเป็นเรื่องทางวัตถุโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางจิตบ้างตามสมควรเพราะประโยชน์โลกนี้มันเกี่ยวกับการครองเรือนการทำมาหากินการสังคมเป็นอยู่ร่วมกันรายละเอียดไปหาดูได้จากหนังสือเรียนเรื่องที่หิปฏิบัติหนังสือนวโกวาทเป็นต้นจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์จะเป็นอยู่ในโลกนี้จะครองเรือนอย่างไรทำมาหากินอย่างไรการสังคมอย่างไรที่กล่าวว่าอย่างสรุปยอดสุดก็คือเรื่องทิศทั้งหกทิศทั้งหกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องผู้อยู่ในโลกนี้ผู้ครองเรือน ปฏิบัติต่อทิศทั้ง6ให้ถูกต้องทิศทั้งหน้าคือปฏิบัติต่อบิดามารดาให้ถูกต้องทิศทั้งหลังปฏิบัติต่อบุตรภรรยาให้ถูกต้องทิศทั้งซ้ายปฏิบัติต่อมิตรสหายให้ถูกต้องทิศทั้งขวาปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ให้ถูกต้องทิศทั้งบนปฏิบัติต่อสมณพราหมณ์ให้ถูกต้องทิศทั้งล่างปฏิบัติต่อคนใช้กรรมกรแห่งผู้ที่ต่ำกว่าเราให้ถูกต้องเป็น6ทิศถ้าปฏิบัติถูกต้อง6ทิศแล้วมันก็เป็นประโยชน์โลกนี้ที่สมบูรณ์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างโลกและโลกนี้การครองเรือนก็ดีการทำมาหากินก็ดีการสังคมกันและกันมันก็ดีนี่เรียกว่าประโยชน์โลกนี้ทีนี้ต่อประโยชน์ถัดไปคือประโยชน์โลกอื่นอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อจะกี่นี้ประโยชน์โลกอื่นนี่มันกลายเป็นเรื่องทางจิตมากขึ้นประโยชน์โลกนี้ยังเป็นเรื่องทางวัตถุมากที่สุดเป็นเรื่องทางจิตไม่เท่าไรแต่ถ้าประโยชน์โลกอื่นแล้วมันต้องกลายเป็นเรื่องทางจิตมากขึ้นประโยชน์โลกอื่นนั้นมีสองความหมายที่เขาพูดกันโดยปกติธรรมดาสามัญทั่วไปก็โลกอื่นที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็โลกอื่นนั่นก็มี ตามที่พูดกันอยู่ที่ตามที่อยากจะให้เข้าใจเสื้อใหม่ว่ามันเป็นเรื่องทางจิตไม่ต้องตายแล้วจึงไปเกิดอยู่ที่นี่ในร่างนี้แหละกลายเป็นอยู่ในโลกอื่นได้คือจิตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นในร่างคนนี่มีความคิดอย่างสัตว์มันก็เกิดเป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานในร่างคนนี่มีความคิดทำผิดร้อนอย่างสัตว์นรกก็เกิดเป็นสัตว์นรกแล้วหรือว่าขี้คลาดเป็นอสุรกายแล้วผิวกระหายอย่างโง่เขลาที่สุดมันก็เป็นเปรตแล้วไม่ต้องตายก็มีพูดกันอยู่ว่าตายแล้วจึงไปถึงแต่ธรรมะจะบอกว่าไม่น่ากลัวจะตายแล้วมันยังไม่แน่ที่เป็นเดี๋ยวนี้ทันตาเห็นในชีวิตนี่มันน่ากลัวกว่ามันเป็นสันทิฏฐิโกคือมองเห็นได้ด้วยตนเองยิ่งกว่าคอยมองถึงมันจะเห็นว่าคนในร่างคนนี่มีจิตเป็นสัตว์ก็เกิดเป็นสัตว์มีจิตเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดามีจิตเป็นพรหมเจริญพรหมวิหารเป็นต้นอยู่ก็เกิดเป็นพรหมเนี่ยเรียกว่ามันเกิดได้มันเกิดได้โดยจิตอย่างนี้ระวังให้ดีมันน่ากลัวเพราะวันหนึ่งมันอาจจะเกิดได้ตั้งหลายสิบครั้งหลายสิบชนิดหนึ่งในวันเดียวเท่านั้นจิตเนี่ยมันคิดได้หลายสิบอย่างหลายสิบชนิดคิดอย่างเลวคิดอย่างดีคิดอย่างต่างๆนั้นเนาะคิดในลักษณะที่ว่าตัวเองเกลียดตัวเองก็มีนั่นถ้ามันคิดไปในทางดีมันก็ดีสิมันก็จะชื่นอกชื่นใจเป็นสวรรค์เป็นพรหมโลกกันในชาตินี้ในเวลานี้คิดชนิดที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละดีไปดูเองก็แล้วกันคิดชนิดไหนแล้วทำให้ชื่นอกชื่นใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นเลยดีพยายามสังเกตให้ดีแล้วคิดอย่างนั้นแล้วก็จะมีความสุขที่สุดอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าพอใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาไหว้ตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเป็นความคิดที่ดีแล้วเกิดเป็นโลกใจโลกทางจิตใจขึ้นมาสำหรับบุคคลนั้นเป็นนั้นว่าในร่างกายนี้ที่เป็นอยู่อย่างนี้นะจิตจะไปสู่โลกไหนก็ได้จิตจะไปสู่โลกนรกก็ได้โลกสัตว์เดรัจฉานก็ได้โลกเปรตก็ได้โลกอสุรกายก็ได้หรือจะไปโลกกามาวจรของเทวดาก็ได้ไปพรหมโลกก็ได้ไปสู่รูปพรหมก็ได้อรูปพรหมก็ได้โดยจิตนี่เอง เป็นโลกอื่นหรือประโยชน์โลกอื่นนั่นมันทำได้ที่นี่แล้วก็เสวยผลได้ที่นี่มีจิตเป็นอยู่ในโลกอื่นได้ที่นี่ระวังให้ดี ถ้ามันเผลอไปคิดเป็นอย่างสัตว์เดรัจฉานข้าว มันก็หมดเลยมันก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายคนนี่เลย ประคับประคองให้ดีให้คิดเป็นบัณฑิตเป็นคนดีเป็นสัตตบุรุษกระทั่งว่าบรรลุมรรคผลนิพพานไปเลยมันจะดีกว่านี่ประโยชน์โลกอื่นคำว่าประโยชน์โลกอื่นก็ยังเป็นประโยชน์เรื่องโลกดังที่กล่าวแล้วโลกนี้ก็ตามโลกอื่นก็ตามยังเป็นเรื่องโลกแต่ประโยชน์โลกนี้มันทางวัตถุมากกว่าประโยชน์โลกอื่นมันเรื่องทางจิตมากกว่า อยู่ใต้วิสัยโลกคือว่าต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในลักษณะต่ำ ที่นี่ก็มาถึงประโยชน์สุดท้ายคือประโยชน์เหนือโลกประโยชน์เหนือโลกนี่อยู่ทางจิตเต็มที่เป็นเรื่องทางจิตเต็มที่ยิ่งกว่าประโยชน์โลกอื่นจะอีกประโยชน์เหนือโลก โดยชื่อที่ใช้กันอยู่เป็นธรรมดาสามัญรู้กันอยู่ทั่วไปก็คือเรื่องมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานคำว่ามรรคในที่นี้หมายถึงอริยมรรคในองค์8ซึ่งเป็นหนทางก็ได้ถ้าปฏิบัติในอริยมรรคในองค์8ถึงที่สุดแล้วมันเกิดเป็นมรรคจิตชนิดที่จะตัดกิเลสได้นี่เป็นเรื่องมรรคผลเมื่อเป็นมรรคตัดกิเลสได้แล้วเกิดผลขึ้นมาการเสวยผลนั่นก็คือความหมายของคำว่านิพพานประโยชน์เหนือโลกประโยชน์ที่อยู่เหนือโลกนี่มีอย่างนี้ความหมายอย่างนี้ก็ได้แต่อาตมาอยากจะขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษว่ายังทำได้มากกว่านั้นแม้ว่าจะทำไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าทำได้มากเท่าไรก็ดีเท่านั้นคือฝึกสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดฝึกสมถะวิปัสสนาเนี่ยชนิดที่ทำให้มีสติสัมปชัญญะมากที่สุดรู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์6อย่างที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นมันก็มีอยู่ถ้ามากระทบกันแล้วก็เกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันตอนนี้เรียกว่าผัสสะอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเกิดวิญญาณขึ้นมาสามประการนี้ทำงานด้วยกันอยู่เรียกว่าผัสสะตรงนี้เป็นระยะที่สำคัญมากจะได้จะเสียจะได้จะน่าก็อยู่ที่ผัสสะนี่เองคือว่าถ้าในขณะผัสสะนั้นโง่ไม่มีปัญญาไม่มีวิชามันก็เกิดเวทนาโง่หลงไหลในเวทนานั้นยินดียินร้ายสุขทุกข์ไปตามนั้นแล้วมันก็เกิดตัณหาไปตามเวทนานั้นมันก็เกิดอุปาทานเป็นตัวกูของกูผู้รู้สึกอยู่เสวยอยู่ซึ่งอารมณ์นั้นว่าเป็นอุปาทานแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะหนักในความยึดถือเรียกว่ามีภพมีชาติเป็นตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาดังนั้นถ้าว่าเรามีสติสัมปชัญญะมากพอไม่เผลอสติเมื่อมีผัสสะแล้วนี่จะเรียกว่าอยู่เหนือโลกก็ได้เหมือนกัน แม้แต่ชั่วขนาดเดียวกันเรื่องเดียวกรณีเดียวก็ยังเรียกว่าอยู่เนื้อโลกได้มีอะไรเข้ามาคราวนี้ทางตาเรารู้เท่าทันไอ้เวทนาทางตาทำอะไรไม่ได้จิตใจยังคงปกติเป็นอิสระอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่เนื้อโลกทางตา อะไรเข้ามาทางหูก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้จิตใจเป็นอิสระอยู่เสียงที่เข้ามาทางหูนั้นทำให้จิตใจหวั่นไหวอย่างใดก็ไม่ได้แล้วก็เรียกว่ามีความเป็นอิสระอยู่เนื้อโลกทางหูแล้วก็อยู่เนื้อโลกทางจมูกเมื่อได้กลิ่นอยู่เนื้อโลกทางลิ้นเมื่อได้ลิ้มรสอยู่เนื้อโลกทางผิวหนังร่างกายทั่วไปเมื่อมีอะไรมากระทบผิวหนังก็ อยู่เนื้อโลกทางใจคือบรรดาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาจากสัญญาแต่ก่อนเก่าหรืออะไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วรู้เท่าทันไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของไอ้อารมณ์นั่นๆก็เรียกว่าอยู่เนื้อโลกในทางมโนในทางใจอย่างนี้เห็นชัดได้ที่นี่เดี๋ยวนี้โดยบุคคลนั้นขอให้มองให้มากแต่ว่าอย่าให้มีจิตใจอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจขอย้ำต้องจำว่าอย่าได้อยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้จิตยังคงเป็นอิสระปกติอยู่ไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันก็มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เสมอ ถ้าไปยินดียินร้ายก็คือเป็นทาสมันแล้วเป็นทาสของมันแล้วตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันแล้วถ้ายังเป็นอิสระอยู่ไม่ยินดียินร้ายก็เรียกว่าอยู่เนื้ออำนาจมันเนี่ยพออยู่เนื้ออำนาจมันนี่ก็เรียกว่าอยู่เนื้อโลกด้วยเหมือนกันในความหมายที่สามัญที่สุดที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดคือให้พิจารณาเห็นว่าไอ้โลกนี่ไม่มีอะไรนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์โลกนี่ทั้งจักรวาลทั้งอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรมากไปกว่า6อย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจลองคำนวณดูว่าถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกนี่มันก็ไม่มีลองคิดให้ดูคิดให้ดีมองให้เห็นว่าถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกนี่มันก็ไม่มีทีนี้โลกนี้มันมีเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจรับสัมผัสไอ้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงมีโลกลักษณะอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ตามเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอะไรเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราชนะมันทุกทีเราชนะมันทุกทีไม่พ่ายแพ้แก่มันก็เรียกว่าอยู่เหนือโลก อยู่เหนือวิสัยโลกอยู่เหนืออำนาจของโลกถ้าเด็ดขาดจริงๆก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยถ้าไม่เด็ดขาดยังกลับไปกลับมาอยู่ก็ยังเป็นคนธรรมดาไปก่อนก็ได้เป็นไรไปแต่มันยังดีกว่าจมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าโลกสิ่งที่เข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทำให้เป็นคนยินดียินร้ายเหมือนกับคนบ้าไปอย่างนั้นนั่นเรียกว่าพ่ายแพ้แก่โลกอยู่ใต้อำนาจของโลกปฏิบัติเพียงเท่านี้มันก็น่าจะทำกันได้ถ้าว่าสนใจฝึกฝนสติสัมปชัญญะให้มากกรรมฐานหรือภาวนาแบบที่ถูกต้องแล้วจะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะมากขึ้นทั้งนั้นแหละกรรมฐานวิปัสสนาอะไรแบบไหนก็ตามถ้ามันถูกต้องแล้วจะทำให้เกิดสติสัมปชัญญะมากขึ้นถ้ามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็มีการรู้สึกตัวทันท่วงทีเมื่อมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจพอเมื่อรู้สึกตัวเสร็จแล้วมันก็ดำรงจิตไว้ได้ไม่ไปยินดียินร้ายคือไม่เกิดกิเลสกับเรื่องเหล่านั้นนี่เรียกว่าเอาชนะมันได้ชนะโลกได้ ถ้าเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ก็คือควบคุมได้หมดทั้งโลกฟังดีๆไม่ฟังไม่ดีก็จะไม่เข้าใจแล้วก็จะไม่เชื่อคือจะพูดว่าถ้าเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจเราได้แล้วนั่นแหละคือเราควบคุมได้หมดทั้งโลกทั้งโลกไม่อาจจะมาทำอันตรายอะไรแก่เรานั่นขอให้สนใจมากที่สุดที่จะปฏิบัติภาวนากรรมฐานถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สามารถควบคุมจิตไว้ในลักษณะที่ไม่หลงไปตามอารมณ์นั้นๆไม่หลงรักที่น่ารักไม่หลงโกรธที่น่าโกรธไม่หลงเกลียดที่น่าเกลียดไม่หลงกลัวที่น่ากลัวไม่วิตกกังวลไม่อาลัยอาวรณ์ไม่อาฆาตมาดร้ายไม่ฉายตยาไม่หึงไม่หวงไม่อะไรต่างๆนี่จิตเป็นปกติอยู่เสมอนั่นแหละคือเหนือโลกเหนือโลกประโยชน์เหนือโลกก็หมายความว่ามีความสุขชนิดที่บอกไม่ถูกเลยว่าจะมีอย่างไรสักเท่าไรถ้าจิตไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มากระทบจิตถ้าจิตไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มากระทบจิตจะมีความสุขสักเท่าไรมันบอกยากต้องไปทำดูเองรู้สึกด้วยตนเองโดยคำพูดนี่มันบอกยากแต่พอจะคำนวณได้ว่ามันถึงที่สุดเนี่ยความสุขถึงที่สุดเมื่อจิตไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มากระทบจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีไฟคือกิเลสแล้วก็เย็นเป็นนิพพานมีความเย็นในชีวิตในวิญญาณอย่างถึงที่สุดอยู่เสมอถ้าทำได้เด็ดขาดเช่นนั้นก็เป็นพระอรหันต์ถ้าทำไม่ได้เด็ดขาดยังกลับไปกลับมาอยู่ก็ยังเป็นคนธรรมดาหรือว่ายังเป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นต้นเป็นโสดาสกิทาคาเป็นต้นตามสมควรแก่กรณีหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะพอเข้าใจเรื่องประโยชน์ทั้งสามคือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกอื่นและประโยชน์เหนือโลกประโยชน์โลกนี้มีประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกอื่นนั่นอยู่ที่จิตใจแต่ที่เขากล่าวกันโดยทั่วไปมันอยู่ที่โลกอื่นตายแล้วไปถึงมันก็ว่าก็ตามใจเขาเราไม่ทักทานนะแต่ที่จะน่าสนใจโดยด่วนที่สุดก็คือที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าจิตใจมันน้อมนึกไปอย่างไรมันก็สร้างโลกใหม่ขึ้นมาในจิตใจแล้วมันก็ได้เข้าไปสู่โลกใหม่นั่นในร่างกายนี้คนคนเดียวกันนี้ในร่างกายนี้มันเข้าไปสู่โลกอื่นในทางจิตใจได้มากอย่างต่างๆกันเรียกว่าประโยชน์โลกอื่นในความหมายที่เห็นได้ชัดเป็นสันติกิโกมีประโยชน์เหนือโลกคือมรรคผลนิพพานมีจิตอยู่เหนือการครอบงำของอารมณ์มีจิตอยู่นอกเหนือวิสัยการปรุงแต่งของกิเลสไม่ถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสได้อีกต่อไปมันก็เลยดับทุกข์สิ้นเชิงการบรรยายอาการบรรยายวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วซึ่งเป็นการบรรยายโดยย่อแล้วฝนก็จะตกแล้วถ้าสรุปความว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสามอย่างนี้มีความหมายเป็นเรื่องของชีวิตชีวิตทั้งหลายชีวิตทั่วไปมันมีการเรียนรู้มันมีการเป็นไปตามการเรียนรู้และมันก็ได้รับผลของการเรียนรู้ท่านขอให้ถือว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่แก่ชีวิตทั้งหลายในสากลจักรวาลทีนี้เมื่อพูดกันถึงสามอย่างนี้แล้วการปฏิบัตินั่นแหละมันสำคัญการเรียนรู้การปฏิบัติและการได้รับผลและการปฏิบัติเนี่ยมันสำคัญ ถ้าว่าปฏิบัติได้มันก็เป็นการรู้แล้วแต่ถ้าปฏิบัติได้มันก็มีผลแน่นอนการยึดหลักการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการปฏิบัติเพื่อประโยชน์โลกนี้เพื่อประโยชน์โลกอื่นเพื่อเนื้อโลกเป็นหลักทั่วไปประโยชน์โลกนี้แต่อย่างที่คนธรรมดาสามัญจะทำกันมันก็ทำให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดอย่าให้บกพร่องทั้งในเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันแล้วประโยชน์ผู้อื่นโลกลูกประโยชน์โลกอื่นสำคัญอยู่ที่จิตใจควบคุมจิตใจอย่าให้เขวไปในความหมายของโลกอื่นมันจะเป็นเหมือนกับไปเกิดเป็นสัตว์ในโลกอื่นมันไม่น่าจะเกิดไม่ควรจะเกิดน่าจะเกิดเป็นเทวดาก็ไม่เกิดดีกว่าการที่ไม่เกิดเป็นอะไรในจิตใจคงที่เหมือนพระอรหันต์นั่นแหละดีกว่าเอาละเป็นอันว่าทำได้อย่างนั้นก็อยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวงขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมในคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสืบต่อไปในการระบัดนี้